Tak się gra w Sacramento w Kalifornii. Deftones w utworze zespołu Jawbox. Jawbox, o czym już wspomniałem, gdy kończyła się pierwsza godzina naszego spotkania, a teraz 3:04. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Ten program nadal realizuje pani Irena Dan. I po Deftonesach, no to ciężko zagrać coś równie mocnego, bo szczególnie po tym jam session, które miało miejsce w Sacramento jeszcze w latach 90. dawno temu. I pomyślałem sobie, że dobrym wyborem będzie pewien rytm bluesowy klasyk napisany przez synth-popowy zespół, a zaśpiewany przez niemiecką wokalistkę Nina Hagen. Sonos, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayer, someone who's there. Lift up the receiver, he'll make you a believer. Jesus is the best, he'll put you through a test. Hang on your chest, you'll need to confess. He will deliver, he's a forgiver. Reach out, touch faith. Out, touch faith. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Out. Ja już powiedziałem, jak się nazywam, to może jeszcze powiem, jaki mam adres mailowy. radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji. Będę czytał listy, ostrzegam na antenie. Będę pozdrawiał, no to nie wiem, czy w ramach ostrzeżenia. To jest bardzo ciekawa płyta. Personal Jesus, taki nosi tytuł. Nina Hagen wydała ją w 2010 roku i zawiera utwory z Jezusem w tytule, albo odnoszące się do religii, i ten Jezus pojawia się bardzo często w tekście, no i odniesienia właśnie do religii. Nina Hagen nie wygląda na osobę specjalnie uduchowioną albo religijną, raczej taką skorą, raczej do bluźnierstwa, ewentualnie zabawy konwencją, tudzież do przekornych różnych zachowań w kontekście religii. I tak też odbieram ten album, który wyszedł muzycznie bardzo dobrze i dosyć tradycyjnie został zaaranżowany. Ten utwór, który za chwilę wylansował tak naprawdę Elvis Presley, który w 1967 roku ten utwór umieścił na swoim krążku w specjalnej aranżacji, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto skomponował ten kawałek. Utwór Run On. Potem po tę kompozycję sięgnął również Johnny Cash i znalazła się na jego albumie pośmiertnym, wydanym w 2006 roku. American Five, o ile pamiętam. A mówię teraz z głowy, czyli z niczego. Ale tamten krążek bardzo, bardzo cenię, lubię i często słucham. No i teraz Run On w wersji Nina Hagen. You may run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna put you down. Go and tell that lonesome liar. Go and tell that midnight rider. Tell the gambler, the rebel, the backbiter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Thanks God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. Coming down on my bended knees, talking to my man from Galilee. Well, my God spoke, and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angel feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go and tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Run on for a long time. Run on for a long time. You may run on. God Almighty gonna cut you down. You may throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. Sure as God made the day and the night, what you do in the dark will be brought to the light. You may run and hide, slip and slide, try to take them off from your neighbor's hide. Sure as God made the rich and the poor, you're gonna reap just what you sow. You may run on for a long time. Run on for a long time. For a long time, let me tell you, God Almighty gonna cut you down. Go and tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Some people go to church just to sit in the fire, trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, as sure as you're born, and you better leave that woman alone. Cause one of these days, mark my word, you think that brother's going to burn, and he'll sneak up under on that door. That's all, brother, you'll knock no more. You may run on for a long time. Run on for a long time. You may run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. Go on till that long-tongued liar. Go on till that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell them God Almighty gonna cut them down. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ja mówiłem, że oprócz coverów to będę również infekował groove'em. Przez te dwie godziny naszego spotkania Groovin' on an Inner Plane. To utwór z płyty Robina Hitchcocka. Groovy DK. Nomen omen. What you are. Niech państwa nie zmyli ten utwór. To nie jest płyta funkowa. Robin Hitchcock, Groovy Decay. Ten artysta rozpoczynał swoją karierę w zespole The Soft Boys, który za chwilę zabrzmi z płyty winylowej. Ja wspominam o Soft Boysach między innymi dlatego, że niestety w brutalnym roku 2020 odszedł z tego świata basista Soft Boysów, Nephew Seligman, który w wieku 64 lat zmarł z powodu powikłań związanych z wirusem COVID-19. Dokładnie 17 kwietnia 2020 roku. Teraz przed nami utwór bardzo stary, ze starej płyty Song No. 4, The Soft Boys, którzy powstali w 76 roku w Cambridge. I to jest akurat nagranie, które stanowi B-side singla He's a Reptile z siedmiocalowego singla i właśnie teraz z płyty winylowej dla państwa The Soft Boys. Fast or too slow, we are watching all the papers, but I wish to God that they'd say what they're doing. No No i to była chwila dla winyla w programie trzecim. Ta audycja jest na żywo, proszę do mnie pisać. Można na portalu pewnym społecznościowym, takim niebieskim. Można też wysłać maile, na które z przyjemnością odpowiem, a nawet mogę je przeczytać, o ile jeszcze państwo zdążą. Do godziny 4 tylko jeszcze będę z państwem. The Soft Boys wydali wtedy, czyli na przełomie lat 70. i 80., dwa albumy: A Can of Bees w 79 i Underwater Moonlight w 80. Potem jeszcze po reaktywacji w 2002 roku Next Door Land. A my zagraliśmy z tego, ze strony B singla, do utworu He's a Reptile. A teraz wracamy na solowe dzieło Robina Hitchcocka, który wtedy zaczynał, śpiewał w Soft Boysach. Groovy Decay to jeden z najlepszych albumów tego artysty i teraz nad ranem wybieram utwór najbardziej deszczowy z tej płyty, The Rain. Na końcu tego utworu pobrzmiewał trochę taki Manic Monday, czyli kompozycja Prince'a dla zespołu Bangles, specjalnie napisana. W 1982 roku tak właśnie na swojej solowej płycie brzmiał Robin Hitchcock. Natomiast w 1985 to już była trochę inna historia, ponieważ wtedy Robin Hitchcock występował z zespołem The Egyptians. I na albumie Fagmania znalazł się utwór, który teraz za chwilę wyemitujemy z płyty winylowej. To będzie druga chwila dla winyla w trójce. Egyptian Cream to utwór jak najbardziej flagowy, programowy dla zespołu The Egyptians. Robin Hitchcock tutaj ponownie zaśpiewa. No i to będzie taki rozmarzony, psychodeliczny dream pop. Alt dream pop, tak bym to skategoryzował. Posłuchajmy. Jeśli dla Robina Hitchcocka pierwszym najważniejszym zespołem był The Soft Boys, to dla Steve'a Beitora takim zespołem z pewnością byli The Dead Boys. Zbieżność nazw, a raczej takie podobieństwo nazw, dosyć nieprzypadkowe, ponieważ akurat po Steve'a Beatore, jego dokonania bardzo już dawno temu chciałem sięgnąć, a dzisiaj to z The Soft Boys bardzo ładnie się będzie komponowało. Tym bardziej, że też bardziej takie wcielenie popowe za chwilę Państwu zaprezentujemy, czyli Lords of the New Church. To jedna z pierwszych punkowych supergrup, a raczej postpunkowych, i wspólnie założona przez po pierwsze właśnie Steve'a Beatora, po drugie chociażby członka The Damned. Ja teraz chciałbym zaprezentować ten taki chyba najbardziej chwytliwy i popularny utwór z repertuaru Lords of the New Church, czyli Russian Roulette. Pomiędzy snem a dniem, Lords of the New Church w trójce. Ja już powiedziałem, że Steve Bators to oczywiście Dead Boys, wiadomo, natomiast gitarzysta Brian James, kiedyś w The Damned, sekcja rytmiczna z kolei to weterani doświadczeni w zespołach Sham 69 i The Barracudas. Ta sekcja rytmiczna to basista Dave Tregana i perkusista Nick Turner. Jeszcze jeden utwór z repertuaru The Lords of the New Church, Gun Called Justice. Lord, believe I'm a man I've never been. I made a priest believe that I had never sinned. I killed in self-defense, the judge said hang him high. Broke right out of jail, rode into the evening sky. Became a legend from the barrel of a gun. You rest in peace while there's gypsies on the run. Now dead men get your respect. I am the living proof. I'm branded on my soul. My gun called justice. A gun called justice. Darling, don't you fret, I promise to return. I'll bring back money that those good folks sweat to earn. Poets rhyme loneliness, great painters always starve. The quick draw artists showcase notches that we carve. Now I became a legend from my smoking gun. I cheat the hangman, cause I'm always on the run. All Boot Hill does respect me, cause I'm the fastest one. I branded on my soul, my gun called justice. A gun called justice. From the barrel of a gun, you get to rest tonight while I have got to run. A dead man always respect me, cause I'm the fastest one. I branded on my soul, my gun called justice. My gun called justice. A gun called justice. My gun called justice. Kilka dni temu, a dokładnie 1 lipca, swoje 75. urodziny z pewnością hucznie obchodziła Debbie Harry, wokalistka zespołu Blondie. Ona również, podobnie jak Steve Bator, pojawiała się regularnie w klubie CBGB, nowojorskim klubie nieodżałowanym. I z tej okazji, z tych dwóch okazji, chciałbym teraz sięgnąć po Blondie, czyli Debbie Harry w najlepszej formie w utworze Hanging on a Telephone. The phone booth, it's a one across the hall. If you don't answer, I'll just bring it off the wall. I know who's there, but I just try to call. They hanging on the telephone. They hanging on the telephone. I heard your mother Hanging on the Telephone. Ten utwór kiedyś coverowaliśmy z moją kapelą dawno temu, chyba ponad 20 lat temu. I kiedyś przydarzyła nam się taka sytuacja, że supportowaliśmy zespół Hey. I o tyle było zabawnie, że również Kasia Nosowska zaśpiewała, oczywiście jako gwiazda wieczoru, ten sam cover Blondie, czyli Hanging on the Telephone. A my skromnie tam jakoś tam 2 godziny wcześniej chyba, czy nie wiem, godzinę wcześniej mniej więcej, ten sam kawałek. Teraz a propos coverów, po raz ostatni dziś Lords of the New Church, ale w utworze wylansowanym przez Madonnę. No i to nie będzie jakaś taka łatwa i przyjemna wersja, tylko raczej taka chyba lekko prześmiewcza wersja postpunkowców utworu Like a Virgin. Ten utwór, który brzmi, to oczywiście New Church, natomiast my sięgamy po Like a Virgin. I'm Ostatnio grałem w Trójce sporo koszernego jazzu. Dziś czas na koszerne ragamuffin. King Without a Crown to wersja live z koncertu w Teksasie. Matty z Yahoo, oczywiście jedyny taki niepowtarzalny. Every day I pray to get to know ya. Please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the other life. But he says sometimes the world is dark and I just can't see. With the demons around all around to bring me down to negative or deep. But I believe, yes, I believe, I see the I believe. I'm sending my home to feed, won't be brought down on one knee. I fight with all my might and get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. Out of darkness comes light, twilight unto night. Crown lights, you're burning up all through the twilight. So I thank you to my God, and I finally got it right. Now I fight with all of my heart and all of my soul and all of my might. Said, what's this feeling? My love will rip a hole in the ceiling. Giving myself to you now from the essence of my being. And I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Time it starts revealing. What's this feeling? My love will rip a hole in the ceiling. Giving myself to you now from the essence of my being. And I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Stripping away the layers and reveal your soul. You gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Wanna have to live the fast life but your brain moves slow. If you're trying to stay high, you're bound to stay low. You want God but you couldn't deflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy and I'll throw you a rope. Looking for help from God, you'll say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground. Like a king without his crown, you keep falling down. And I really want to live but can't get rid of your frown. You're trying to reach unto the heights and come down, bound on the ground. Giving up your pride, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light. Send all the fire to the one like sunlight in a ray. Make room for his love, hope for your gun blaze. Making room for his love and a fire gun blaze. What's this feeling? My love will rip a hole in the ceiling. Give myself to you now from the essence of my being. And I sing to my God songs of love and healing. I want Mashiach now. Time it starts revealing. What's this feeling? My love will rip a skylight in the ceiling. Give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God songs of love and healing. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Matthew Paul Miller, a.k.a. Matiz Yahoo, z koncertu w Teksasie. A te dwie godziny zakończymy innym utworem, także z koncertu Zombie Wolf, Frank Zappa. Myślę, że to będzie dobre zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania. Nie wiem, kiedy następne. Ten program realizowała pani Irena Dan. Ja nazywałem się Radosławem Okrasko. Pożegnam się życzeniami udanych wyborów, także życiowych. No i do usłyszenia. Bed and my spirit did a midnight creep. You know I'll never sleep no more. Seems to me that I just ain't wise. Could you ever wake up in the morning with a zombie wolf behind your eyes? Just about as evil as you could be. Here I am, the zombie wolf.